Vanjo je vinni, koljena gola, a to me pali, pali do vola. Na njoj je vinni, koljena gola, a to me pali, pali do vola. Vozim ludo, tražim mrak, smješi se ona, dobar je znak. Vatra i vatra, ma to je čudo, siguran ja sam, bit će nam ludo. Vatra i vatra, ma to je čudo, siguran ja sam, bit će nam ludo. U glavi maštam šta noćas biće, a ruka moja koljeno mazi, crveno koči, kaže mi pazi. A ruka moja koljeno mazi, crveno koči, kaže mi pazi. Vozim ludo, tražim mrak, smješi se ona, dobar je znak. Vatra i vatra, ma to je čudo, siguran ja sam, bit će nam ludo. Vatra i vatra, ma to je čudo, siguran ja sam, bit će nam ludo. Vozim ludo, tražim mrak, smješi se ona, dobar je znak. Vatra i vatra, ma to je čudo, siguran ja sam, bit će nam ludo. Vatra i vatra, ma to je čudo, siguran ja sam, bit će nam ludo.